Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzü. Sürsem yüzümü, ak nasip eylese, görsem yüzünü, ya Muhammed canım, arzular seni. Hak nasip eylese, görsem yüzünü, ya Muhammed canım, arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında tozlara batsam, öp cemalin bir kez düşte görebilsem, ya Muhammed canım, arzular seni. Öp cemalin bir kez düşte görebilsem, ya Muhammed canım, arzular seni. Zerrece kalmadı kalbimde hile, sıdk ile girmişim ben bu hak yola. Ebu Bekir, Ömer, Osman da bile, ya Muhammed canım, arzular seni. Ya Muhammed canım, arzular seni.